نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وحقيقة نواجب جوليته كمشكور الله ملويته وكتوفقش لكتوفني وبيسي وكفك كتك كجيجي هيكي تتنغوتوا kwenye wilaya ya Masasi katika mkoa huu wa Mtwara, tukakutana na ndugu zetu katika imani, ndugu zetu wa Ahli Sunna wal Jamaa, ndugu zetu katika da'wa hii ad-da'watu salafiyya al-qa'imatu على الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. الله سبحانه وتعالى أمتتكي خيره نامتكتنيش ننبوزيت أمباوتنا في قيانة كن دعوه ليسمام نكجنوا يو يمسنجي ودعوة na ulinganizi wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam juu ya ufahamu wa watu wema waliotutangulia ambao ni masahaba na wanafunzi wa masahaba at-tabi'un na wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba atba'u tabi'in na maimamu wakubwa waliokuja baada yao kama vile imamu Abu Hanifa, al-imamu Malik, al-imamu Shafi'i, al-imamu Ahmad, al-imamu Abdullah ibn al-Mubarak, al-imamu al-Awza'i, al-imamu al-Bukhari, al-imamu Muslim, الإمام أبو داود، الإمام الترمذي، الإمام النسائي، الإمام ابن ماجه القزويني، الإمام أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وغيرهم من الكواكب الدراري. أئمة هاو وأهل السنة والجماعة أما وديوكما jua katika huu ulimwengu Allah subhanahu wa ta'ala amewafanya kwamba wao ndiyo masabiqu ad-duja, taa katika giza. Ahlusunnah wal Jamaa da'wa yao imejengwa juu ya msingi wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya ufahamu wa hao tuliowataja katika masahaba na tabi'in na atba'i tabi'in na maimamu waliokuja baada yao. Hili la kukutana ambalo tusema kwamba ni katika fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo zuri, kwa sababu linajenga mahabba, linajenga upendo. Pia vile vile ni jambo ambalo linachagiza au linatia nguvu na kushawishi katika suala la kudumu katika haki tulionayo, kwa kuwa mtu anaona ndugu zake wanamthamini, wanamjali, watu wanatembeleana, wanafanyiana ziara. Hili linawapa watu moyo na kuhuisha himam, zile himma na hisia za watu. Katika mambo yanayofurahisha kuona da'wa hii imefika katika miji hii, kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa sababu ya wingi wa mali, kwamba masalafi wana mali nyingi sana, kwa hiyo mali zile wanazitumia kuwahuri watu na kuwahonga watu ili watu waingie kwenye msimamo, wala si kwa sababu ya vyeo, kwamba masalafi wana madaraka na vyeo vikubwa vikubwa, kwa hiyo wanatumia vyeo vyao na ushawishi wao walionao wa kuingiza watu katika da'wa hii, wala si kwa sababu ya wingi wa elimu, kwa mama salafi elimu zao ni nyingi sana mpaka imefikia watu sasa wamekubali dawa kwa sababu hao wanaolingania elimu zao ni nyingi sana, au kwa sababu ya ufasaha, au kwa sababu nyinginezo, au kwa mama salafi wana nyenzo nyingi na wasaili nyingi za ulinganizi, kama vile matelevision au kama vile redio na magazeti na vitu vingine. La hasha wa kalla, bali ni amrun aradahu Allahu fakan, ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alitaka liwe likawa, kwa dawa ikawa imeenea katika miji na vijiji. Hizi ni fadhila zake subhanahu wa ta'ala, wa kana fadhlullahi alayka azima, kwa sababu hii ni dawa ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo hizi ni katika fadhila zake Allah tabaraka wa ta'ala alizomfadhilisha mtume wake. Ikawa da'wa imetoka Maka imekwenda Madina ikazagaa katika ulimwengu mpaka ikafika huku, hizi ni katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala alizomfadhilisha mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Hii da'wa haina hatimiliki ya yoyote katika sisi, sote tunahitajia fadhila za Allah, tunahitajia rahma zake, tunanufaika katika dini yetu kwa kuweko ndani ya da'wa hii, na tukikengeuka tukarudi nyuma hakuna tunayemdhuru ila nafsi zetu. Kwa hiyo nimetanguliza haya kuyasema ili tufahamu uzito wa hiki ambacho tuko nacho, ukubwa wa hili tuliokuwa nalo. Si jambo dogo, ni jambo kubwa. Usije ukajidharau ukaona kwamba sisi tuko huku, au sisi hali yetu iko kadha, au kituo chetu sisi la. Watu wasijidharau katika hili, watu waone na wahisi zile fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala zilizoko juu yao kupata hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala akakuongoza wewe katika mambo ambayo yameparaganyika, ikawa watu hawajui mahali pa kushika, wewe ukashika katika mahali pa sawasawa, basi bila shaka una kila sababu ya kumhimidi na kumshukuru Mola wako Al-Mawla Jalla wa Ala. Ndugu yangu Sheikh Abdallah bin Humaid hafidhahullah ta'ala ametangulia hapa kuzungumza maneno makubwa, amelizungumzia jambo la tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, na amelizungumzia na kulitahadharisha jambo la ashirk billah, kwa sababu inna ash-shirka la dhulmun adhim, hakika shirk ni dhulma kubwa, haijawahi kutokea tangu kuumbwa mbingu na ardhi, haijawahi kutokea dhambi iliyo kubwa ambayo ameasiwa Allah subhanahu wa ta'ala kushinda dhambi ya ash-shirk, haijawahi kutokea wala hakuna. Na ndio maana mushrik Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al-janna. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kuhusu Isa mwana wa Maryam, anavyoelezea jamaa zake, innahu hakika hali wa shani kama mambo yalivyo, man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al-janna, yoyote atakayemshirikisha Allah basi hakika Allah amemharamishia yeye pepo, hata ingia peponi abadan. Na ayat kazitaja ayati zinazungumzia ubaya wa shirki, yani baadhi ya ayati miongoni mwa haya ni kuporomoshewa amali. Kwa hiyo amezungumza jambo kubwa ambayo ndio miftahu da'wati rusul. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama alipokuwa akimtuma Muadh katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, alipokuwa akimtuma Muadh kwenda al-Yaman, katika maneno yaliyonukuliwa kutoka kwake au yaliyopokewa kutoka kwake Mtume sallallahu alayhi wa sallama akimwambia Muadh, anamwambia innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, hakika wewe Muadh ibn Jabal, hakika wewe unakwenda kwa watu katika ahli al-kitab. Yani kule Yaman unapokwenda kuna ahli al-kitab, ilikuwa kuna Mayahudi na mpaka leo athari zao ziko, ni baadhi ya Mayahudi wako katika baadhi ya maeneo katika nchi ya Yaman. Kadhalika kuna Manasara kwa wakati ule. Daula ile ya Rum ilitawala Misri mpaka ikaingia Yaman, huko kwa kina Abraham. Ndio wale waliotoka kule ashabu al-fil kwenda Makka kwenda kuivunja Kaaba kwa zile ghadhabu na hasira za kuchafuliwa kanisa lao, walikuweko kule. Sasa anaambiwa Muadh, wewe unakwenda lakini unawaendea watu katika watu wa kitabu, kuna al-Yahud, kuna al-Nasara. Kwa hiyo faltakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. Katika baadhi ya riwaya imekuja faltakun awwala ma tad'uuhum ay yuwahhidu Allah. فليكن اول ما تدعوهم اي يوحد الله تعالى. بس ليه اللي الاولى ambao wewe utawalingania ni kumpekesha Allah Taala, walingania kwenye tauhid paka waelewe tauhid wafahamu tauhid ni nini na ashirk ni nini. Wakilifahamu hilo akaendelea Mtume صلى الله عليه وسلم na mengine yaliobakia. Lakini hili ni jambo la kwanza. Kwa hiyo dawa yetu sisi tunapopita katika miji na kila mahali tunazungumza haya si kwa sababu kwamba tuwaambia nyinyi ni mushrikun au nyinyi si muwahidun. La, haya ni katika kuyakariri, tuyakariri kwa sababu ni mambo ya hatari. Shirki ni jambo la hatari, kwa hiyo watu watahadhari. Na tauhid ndio asili ya asili zote na ndio asili ya dawa ya mitume. Kwa hiyo ni jambo kubwa, si jambo dogo. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ilipokewa kwamba kwake alikuwa kila mara akisomesha vitabu vya tauhid. Kila mara akitaja masaili ya tauhid, akikariri masaili ya tauhid, masaili. Paka wale wanafunzi wakaona, mbona masaili akaririwa sana? Na sisi tushayasoma, sisi tunajua tauhid. Siku moja akawajaribu, akataja kumtaja mtu fulani kwamba alifanya kadha wa kadha katika maasi yale makubwa makubwa, amezini, ameua, akafanya hivi, akapasua hivi, yani amefanya mambo makubwa makubwa watu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yaani mfano wa maneno kama haya. Watu wakawa wamepatwa na hamaki kwamba huyo mtu mbaya sana. Ameua mtu, kama mwanamke amempasua tumbo lake, amemtoa mtoto, akamuua, akafanya hivi, akafanya kile, akazini, akala hivi. Watu wakaliona jambo hilo kubwa kabisa. Lakini mara nyingine akaja wakawazungumzia kwamba kuna mtu mmoja ameweka nadhiri kwenye kabri ya kufanya jambo kadha wa kadha, kwamba akipata hiki basi atachinja kondoo pale au atachinja mbuzi. Akaona watu kawaida tu, kila mmoja yani kama ameshaelewa jambo limepita tayari, shekha ataka shekha aendelee mbele. Sasa atafanya jambo kama hilo, jambo basi kadhia imeisha. Lakini alipotajiwa kwamba ameua hivi, amemchinja yule, amefanya hivi, watu walihamaki. Huyu mtu mbaya kabisa. Nasemaje, mtu mwovu kabisa huyu. Sasa alipowatajia maasi ya watu waliokwenza maasi yale wakayaona makubwa, walipotajiwa shirki wakaona jambo tu liko kawaida, kaika nadhiri yule, basi jambo la kawaida tu, kenda kwa sidi fulani kaika nadhiri. Sasa waambia nyinyi mtaka mwasema mmeelewa tauhid, nimewatajia maasi ya hapa, nafsi zenu zote zimejawa na simanzi, mkahamaki kweli kweli kwa sababu yale maasi aliyofanya kayafanya mtu fulani. Lakini nimekuja kuwatajia dhambi ya shirk. Muona kawaida, mtakiwa msome tauhidi nyinyi. Takiwa msome sana tauhidi kwa sababu bado. Sasa hii ni hali ambayo watu wengi nawakuta. Pingine kwenye nyumba yake, kwenye familia yake, ana ndugu yake, ana jamaa yake, anafanya mambo ya shirku billahi, anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, anakwenda kutambika kwenye mizimu huko, anaweka, anachinja huko, anafanya kadha, akachukulia ni kitu cha kawaida tu. Ndugu yake, rafiki yake, hana neno, akataamali naye. Lakini akisikia kwamba ule bwana mlevi, anakula nguruwe, bwana hapa nyumbani usije tena. Mimi sitaki ufike hapa nyumbani kwangu, unakula nguruwe wewe, wewe unakunywa pombe wewe, wewe unazini wewe, wewe kadha. Akamkataza katika kwa sababu amefanya kabairu dhunubi. Ajabu kabisa, watu wanapindua mizani. Lile shiriki lile halina neno, ni ndugu yangu, tutaishi pamoja, shauri yake na mambo yake. Kwa hili tunaona kwamba kuna umuhimu wa kusisitiziwa watu na kukaririwa watu ayat na ahadith zinazohimiza watu kujua tauhid na kushikamana na tauhid na kuambana na ashirku billah. Lakini jambo jingine pia ambalo nitapenda kuliongezea kidogo hapa juu ya maneno haya makubwa ambayo yamezungumzwa na ndugu yangu, ni suala la watu kutahadhari bid'a katika dini. Bid'a katika dini ni katika vitu ambavyo vinaporomosha amali. Amali inaporomoka kwa sababu ya uzushi. Ukiifanya amali kwa bid'a, amali yako inaporomoka, haikubaliki. Wamaliza umri wako wewe wafanya amali lakini kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waswali wewe kinyume na alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam as-sala. Wafunga wewe kinyume na alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam funga. Wewe wamdhukuru Allah tabaraka wa taala kinyume na alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam namna ya kumdhukuru Allah tabaraka wa taala. Wamswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam katika namna ambayo ni kinyume na alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumswalia yeye. Ukifanya amali hizo za kheri kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuweka mitindo na kuweka idadi na ukafanya jambo ambalo silo haliko katika asili ya dawa ya mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amali yako yote inaporomoka, haikubaliki. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Alhadith akhrajahu Muslim bihadha al-lafz an Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Man amila amalan, yoyote atakayetenda amali yoyote, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, atakayetenda amali yoyote ambayo haiko juu yake amri yetu, amali hiyo ni yenye kukataliwa, yenye kurudishwa. Kwani hasara, utakwenda siku ya kiyama na swala zako na funga zako, saumu zako, utakwenda wewe na haji yako, utakwenda na adhkari zako wewe, zikiri zako na jiradi zako, utakwenda na amali mbalimbali, lakini umezifanya kinyume na alivyofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu waambiwa amali zako hizo chukua mwenyewe, udkhulin nara, ingia motoni. Kwa nini ya Rabbi? Waambiwa kwa sababu man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Hasara iliyoje? Ni hasara kubwa kabisa. Bali bid'a ni katika vitu vinavyodhoofisha umma na kuleta mifarakano. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum, hadithi ya Irbad bin Sari ambaye ametaja al-akhi hapa. Irbad bin Sari as-Sulami radiyallahu ta'ala anhu anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Kwa hakika mambo yalivyo, atakayeishi miongoni mwenu nyinyi ataziona tofauti nyingi. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir-rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية للنسائي وكل ضلالة في النار. يعني زاد النسائي أو روى النسائي بهذه الزيادة. إمام النسائي كفكيك وزيادة هنا كل ضلالة في النار. Mtume sana salama amelitaja hili kwamba atakayeishi miongoni mwenu nyinyi atakutana tofauti nyingi, basi nyinyi lazimianeni na mwenendo wangu, tofauti zile msiziendekeze, ziacheni, shikamaneni yale mafunzo sasa na mafunzo waliosimamia masahaba zangu na makhalifa wangu, waongofu wenye kuongoka, shikamaneni nazo hizo na mziume kwa meno ya magego, na tahadharini na yenye kuzushwa katika mambo, kwa sababu haya ni mambo ya hatari ya kuwagawa Waislamu. Kwa sababu mkisimama kwenye uzushi itakuja ilmu, ilmu itawafafanulia watu kwa majambo hili haliko, na watu watakadini yale yasiyo kuweko hawatayataka, nyinyi mtayangangania, mtafarikiana. Jambo hili jambo msilifanye haliko, wewe utabisha, ah, tangu zamani babu yake, wazungumza zamani, zama za mkoloni, watu wazungumza zamani, zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wangangania zamani za Mjerumani. Kwa zamani mambo haya yalikuweko, zamani ipi? Mimi nina miaka mingi, mingapi? 80 sasa. Zamani sijuzi tu. Kwa hiyo miaka 80 mzali mwaka 30 wewe. Hata vita ya pili ya kwanza dunia ishapigana imeisha. Wewe juzi hii. Tukizungumza zamani si ni zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam 1400. Miaka 1400. Wewe zungumza miaka 80, miaka 100, miaka 200. La. Usizungumze zamani hiyo. Utakiwa uone haya, usiseme kitu. Zamani ni ile ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo nyinyi shikamaneni na ile dini ya zamani kongwe, dini ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iliyopokewa na masahaba. Na haya utayafahamu kwa sababu vitabu vya elimu vimeyadhibiti. Ukifungua vitabu vya elimu yamedhibitiwa, Qur'ani iko na hadithi zimekuja kufanua, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Jami' al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa'i, Sunan ya Ibn Majah, Musannaf ya Ibn Abi Shayba, Musannaf ya Abd al-Razzaq, Al-Ma'ajim, Al-Masanid, vitabu vimekusanya mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na athari za masahaba na namna alivyokuwa akiabudiwa Allah tabaraka wa ta'ala. Lako hili haliko. Wewe sema zamani, kumbe zamani wakusudia zama za Mwingereza au zama za Mjerumani wakati wa mkoloni. Leo kama hizi bida za mawalid, za mawalid ihtifalat bil maulid nabawi katika nchi hii ya Afrika, hizi ukanda wa Afrika Mashariki, mambo haya hayajafikisha miaka 150, hayajafika miaka kadhaa iliyopita hapa nyuma. Nakumbuka miaka ya karibuni hapa walisherehekea miaka 100 tangu kuasisiwa maulid, kwa sababu maulidi haya yanayosomwa humu asili yake yalianza Riyadh, Lamu, katika msikiti wa Riyadh. Wale waasisi ni kina Habib Saleh. Lamu, Masjid Riyadh. Sasa hivi juzi tu hapa walisherehekea miaka 100. Ah, kuma injamu na miaka 100 tu hapa. Ndio vurugu zote zimesema zamani. La, si zamani, zamani ni ile Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo watu watahadhari na bid'a, pia vile vile tutahadhari na uhizbia. Uhizbia ni jambo baya. Uhizbia hauna tofauti na bid'a, bali uhizbia ni bid'a. Na hizbi ni mubtadi. Wala usiwe na shaka katika hilo. Hizbi ni mubtadi, ni mzushi. Hana tofauti na yule mtu wa Maulid. Sije kusema ah, unajua wenzetu hawa watu wa sunna hawa tofautiana kidogo. La, tofautiani kidogo. Tofautiana sana. Wao ni wazushi. Hatuzungumzi hivi kwa hawa ya nafsi. Hawa ni wazushi kwa sababu wao wanaangalia kitabu na sunna tu. Hawataki alfahamu, fahamu as-salaf. Hawataki. Na lau kama wataka fahamu salafi, basi ule uhizibia wao wote ungeisha. Wakikubali tu fahamu salafi katika hadith, katika Qur'an, uhizibia wao wote unayeyuka na kwa hauna dalili. Lakini kwa kuwa wao wamengangania katika uhizibia, na hawataki kutanguliza fahamu salaf katika mambo, kwa sababu fahamu salafi kuna milango ya aljarh wa taadil, kuwajeruhi watu na kuadilisha watu, kuna al-amru bil ma'ruf wan nahy wa 'anil munkar, at-tahdhir 'an ahli al-bid' wal ahwa. Yani katika manhaji ya salaf na katika ufahamu wa salaf ni mtu kuwatahadharisha watu waovu na maduati wa dalala. Huu ni katika msingi wa da'wa hii, na hivi ndivyo walivyofahamu masahaba na tabi'in. Nyinyi mmeisoma hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ambayo ameitaja Imam Muslim hadithi namba moja tu. Hadithi ya kwanza katika kitabu Sahih Muslim, anaeleza pale habari ya kisa cha wale mabwana wawili katika tabi'in waliokuja kutoka Basra, wakaeleza habari za Ma'bad ibn al-Juhani kwamba amezusha maneno kuhusiana qadar kabla Abdullah ibn Umar hajawajibu jawabu na adilla, kutaja adilla juu ya ubaya aliosimamia Ma'bad al-Juhani. Abdullah ibn Umar akamwambia kwamba nyinyi mwambieni huyo, mkikutana nao hao waambieni, anni bari'u minhum wa hum bura'u minni, wafikishieni salamu hizo kwamba Abdullah ibn Umar anawaambia kwamba yeye yuko mbali na nyinyi, mbali mbali kabisa, nyinyi mbali na yeye mbali, na nyinyi mko mbali na yeye, hamko pamoja. Kwa nini? Kwa sababu tayari wamezusha bid'a. Alafu ndio akaja na maelezo, akaitaja hadithi ya Jibrili ya kuthibitisha kwamba lazima mtu aamini qadar. Kwa hiyo katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa ni kuwatahadharisha maduati wa ovu na kuwasema vibaya watu wa ovu na watu wa bid'a, na kutokukaa nao na kutabaraa na wao. Mahizbi wao hawana hivyo. Hata wale watu wa ovu kama ni majamaa, makundi ya ikhwanul muslimin, makhawariji na wengineo, wote wakumbatia tu. Sote sisi tu watu wa sunna. Ili mradi wewe ukisimama ukisema khitma bid'a, maulid bid'a, huyu mwenzetu sisi ukiangalia ni sifusaki, ukiangalia na ndevu, ukiangalia hivi, tofauti ndogo ndogo tu. La, ahli sunna wako hivyo. Dawa salafia haiko hivyo. Mtu akileta jambo la bid'a, hata kama ana ndevu, hata kama ana nisfu saq, haizingatiwi ile. Inazingatiwa anatabanna madhhab gani? Fikra zake zikoje? Mwelekeo wake ni upi? Vipi anafasiri nusus? Vipi anafahamu maandiko? Kama fahamu yake juu ya maandiko ni yake yeye anayotaka yeye, vile anavyofikiria yeye, huyo ni mzushi. Huyo ni mzushi. Sasa msingi huu ni mkubwa sana, si msingi mdogo, sio kadharau. Ni msingi mzito, ndio unaotubagua sisi na wao na mingineyo mengi. Kuna misingi mingi ambayo inatofautisha sisi na wao, yani mahizbi. Tahadhari na uhizbia. Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala atabika bihada alkhair, ja'ana bihada alkhair. Allah tabaraka wa ta'ala ametuletea hii khair mpaka sisi tukaifahamu da'wa salafia. Kuna watu wako mbali huko, da'wa haijawafikia, hawajafahamu salafi ni nini. Wewe da'wa salafia imekufikia, muhimidi Mola wako na ishukuru neema hii, usiichezee. Utakwenda wewe ni mas'ul mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ushaifahamu da'wa salafia na wala hujishughulishi nayo. Tunatakiwa tuijue hii da'wa na tuifuate. Na si masala ya kujinasibisha mimi salafi mimi, alafu bado ule uansari wako sijui ni kitu gani, ule uhizibia bado unao. Makima hizbu hawataki kusoma, hawataki kusoma dini. Wao ni wajanja wajanja tu. Sasa wewe ushakuwa salafi, ushakubali da'wa hii, kaa chini usome. Soma tauhid. Soma Qur'an. Watu wakae wasome. Huu misikitini, hii misikiti si misikiti ya kukaa shura za kupanga kwamba sio idara ustawi wa jamii, sio idara kufanyaje. Hapa ni masala kwanza. Jambo la kwanza ni kusoma dini. Kila mmoja katika sisi asome. Misikiti hii imarishwe kwa ilmu na amalin salih. Kwa tujitahidini katika hilo, na tutahadhari haya niliwaambia, tushikamane na da'wa hii. Da'wa hii yataka juhudi, da'wa hii yataka kusaidiana. Jambo tulilishika ni jambo kubwa. Maadui zetu ni wengi, wanafurahia tunaposhindwa katika baadhi ya mambo, hufurahi tunapopata matatizo, wanafurahishwa na mivutano yetu, tukigombana kidogo wao wanafurahi. Sasa tuchunge hali hii, tuwe kitu kimoja, tupendane kama walivyokuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama ikiwa hatuwezi kuwapendelea ndugu zetu zaidi kuliko nafsi zetu, basi tupendelee tu ndugu zetu nao wapate kile ambacho tumekipata sisi. Ikiwa ile idhari ya nafsi hatuwezi sisi, kwamba mimi nimepata moja, ndugu yangu hajapata, kwa hiyo ngoja nimpe hii moja yangu, basi wewe mpendelee kheri tu, kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik. Na kitu kikubwa vile vile, tayisheni miamala yenu baina yenu, kwenye biashara zenu, kwenye mazungumzo yenu, nyinyi ni ndugu, onyesheni muamala ulio mzuri na makarimul akhlaq, na maneno mazuri. Waqulu linnasi husna, semeni kuambia watu maneno mazuri. Waqul liibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubina. Mtume sana sallama anatusomea aya hii, anaambiwa na Allah, waambie waja wangu waseme yaliyo mazuri, hakika shaytani anachochea baina yao. Wezungumza maneno mazuri, unapozungumza na ndugu yako jua kwamba huyu ni mkubwa wangu, huyu ni makamu yangu, huyu ni mdogo wangu, huyu ni mtoto wangu, huyu ni baba yangu, uzungumze naye vipi. Kuweni watu bora kwa familia zenu na kwa ahli zenu. Mtume sala sallam asema, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, mbora wenu ni ule mbora wenu kwa ahli yake, kwa watu wake. Ishi na familia yako nyumbani kwako kwa uzuri, kaa na mke wako kwa uzuri, kwa wema, na mke na akae na mume kwa wema, watu wana rahma baina yao, sio ghilza na fadhaba na ujeuri na ususuavu na ubakhili kuwafanyia wake zenu na watoto zenu. La, dawa salafia inakubadilisha wewe hata katika akhlaq, unapotaamali na watu waislamu wenzako, hata wasiokuwa waislamu, basi tenda muamala ulio mzuri, alwafa. Timiza ahadi, mpe mtu haki yake, kuwa muadilifu, kuwa mkweli. Yani hapo ukiwa namna hiyo, ukiwa uitangaza da'wa kwa vitendo, wallahi utawafuta watu wengi katika da'wa hii. Kama angalia yule, wale wamekuwa katika da'wa hii, walipokuwa hivi walikuwa watu wako hivi, lakini sasa wamekuwa da'wa hii, masha Allah. Yule alikuwa fidhuli, lakini amekuwa mpole sasa. Alikuwa bakhili, amekuwa mkarimu sasa. Asalafi ni wakuwa karimu, wanakuwa ni watu wa kujitolea na kuwasaidia watu. Kwa hiyo sisi tuwe ni watu wa kuwasaidia watu katika jamii yetu, tuonyeshe muamala ulio mzuri, tuwavute watu katika hii da'wa. Si riaan wala sum'a, si kwa sababu ya ria wala kutafuta umaarufu na kusikika kwa watu, la, wafanya hivi kwa sababu ni dini. Kwa hiyo tujue hii miko, na walimu wajitahidi kuyafundisha kwa watu haya, na tujitahidi kuwafanyia ndugu kwa kadiri ya uwezo, ala kadiri istitaa, lakini tujipambe kwa tabia nzuri za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haya ndiyo ambayo nimekusudia kuyasema kwenu nyinyi, na maneno ni mengi, lakini kama tunavyofahamu kwamba wakati hauturuhusu, ziara zetu zimekuwa ni ndefu, bado ndugu zetu wengine wanatusubiri, na sisi tumefungwa na mambo mengi, marakizi zetu zichafunguliwa, wanafunzi wanatusubiri. Kwa hiyo tumeona kwamba tutumie fursa hii, kwa sababu tusingeipata fursa hii kwa sasa hivi kujiiba kidogo, basi ingekuwa ni mwakani tena hatuna fursa nyingine. Kwa hiyo tukaona kwamba siku hizi chache, hizi siku nne hizi, hebu zitumie tuwatembelee ndugu zetu. Kwa hiyo ndio maana tukawa tumeminyaminya tufike baadhi ya maeneo mengine ambayo tunaona kwamba watu wanaweza kukusanyika hapo, tukawapata tukazungumza nao japokuwa nusu saa, saa moja, tukapita tukaenda sehemu nyingine. Kwa ila sisi tuwapenda tukae mwezi, miezi miwili, lakini yale yanayotushughulisha ni makubwa zaidi, ni makubwa zaidi, kwa sababu vijana kutoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kufuata ilmu, basi wapate haki yao. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, nasalullaha lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. Subhanakallahumma wa bihamdika, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.